وظالمن اور کوئی ظالم ہے، لنفسہ اپنے نفس کے لیے، مبین کھلم کھلا، ولقد اور البتہ تحقیق، مننا ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ونجیناہما اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو، وقومہما اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم کرب عظیم سے، ونصرناہم اور ہم نے مدد کی ان کی، فکانو تو تھے وہ، ہم الغالبین وہی غالب آنے والے، وآتیناہما اور دی ہم نے ان کو، الکتاب المستبین روشن کتاب، وہدیناہما اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، وترکنا علیہما فی الآخرین اور باقی رکھا ہم نے ان پر بعد والوں میں، بریکٹ میں لکھیے ذکر خیر، سلام علی موسیٰ و ہارون سلام ہو اوپر موسیٰ اور ہارون کے، انا کذالک یقیناً ہم اسی طرح، نجزی المحسنین بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، انہما بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، اِذْ قَالَ جب کہا، لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اتدعون کیا تم پکارتے ہو، بالن بال کو، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، احسن الخالقین احسن الخالقین کو، اللہ اللہ تعالی کو، ربکم جو رب ہے تمہارا، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلوں کا رب ہے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فانہم تو بے شک وہ، لمحضرون البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں، الا مگر، عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین چنے ہوئے، وترکنا علیہ فی الآخرین اور باقی رکھا ہم نے اس پر بعد والوں میں، اچھا نام، سلام علی الیاسین سلام ہو الیاس علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، انہو من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک لوت علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ جب نجات دی ہم نے اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، اِلَّا مگر، عجوزن ایک بڑھیا، فی الغابرین پیچھے رہنے والوں میں سے، ثم دمرنا پھر تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، وانکم اور بے شک تم، لتمرون البتہ تم گزرتے ہو، علیہم ان پر، مصبحین صبح کرنے والے، یعنی صبح صبح، باللیل اور رات کو، افلا تاکلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ جب وہ بھاگ گئے، اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ بھری ہوئی کشتی کی طرف، فَسَاهَمَ تو کرہ ڈالا، فَكَانَ تو تھے، من المدحدین پھسلائے جانے والوں میں سے، مغلوب ہونے والوں میں سے، فلتخمہ تو لقمہ بنا لیا آپ کا، الحوت مچھلی نے، نگل لیا آپ کو مچھلی نے، التقم اللقمہ سے، وہو ملیم اور وہ ملامت کرنے والے تھے یعنی خود کو، فلولا پھر اگر نہ، انہو بے شک وہ، کانا ہوتے، من المسبحین تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی اگر وہ تسبیح نہ کرتے، مسبحین تسبیح کرنے والے، للبسا البتہ ٹھہرتے، فی بطنی ہی اس کے پیٹ میں، کس کے؟ مچھلی کے، الی یوم یبعثون اس دن تک جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فنبذناہ تو ہم نے پھینک دیا اس کو، بالارائی چٹیل زمین پر، وہو سقیم اور وہ بیمار تھے، کمزور تھے، ناتواں تھے، مزمحل تھے، علیل تھے، وانبتنا اور اگائی ہم نے، علیہ اس پر، شجرتن ایک بیل، من یقطین کدو کی، یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یا اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل میں سے، یعنی بیلدار درخت، یقطین بیل، وارسلناہ اور بھیجا ہم نے اس کو، الی مئت الف طرف سو ہزار کے، مئ سو الف ہزار، سو ہزار کیا مطلب؟ ایک لاکھ، او یزیدون یا زیادہ، فآمنوا تو وہ ایمان لے آئے، فمتعناہم تو ہم نے فائدہ دیا ان کو، الی حین ایک وقت تک، فاستفتہم پس پوچھو ان سے، الی ربک البنات کیا تیرے رب کے لیے ہیں بیٹیاں، ولہم البنون اور ان کے لیے ہیں بیٹے، ام خلقنا الملائکۃ یا بنایا ہم نے فرشتوں کو، اناسن عورتیں، وہم شاہدون اور وہ گواہ ہیں، الا خبردار، انہم بے شک وہ، من افکہم اپنے جھوٹ سے، افترا پردازی سے، لیقولون البتہ وہ کہتے ہیں، ولد اللہ پیدا کیا اللہ نے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، استفل بناتی کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو، علی البنین بیٹوں پر، مالکم کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو، افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے، ام لکم یا تمہارے لیے، سلطان مبین کوئی کھلی دلیل ہے، فأتوا بکتابکم پس لے آؤ اپنی کتاب کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. وجعلوا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے، بینہ، اس کے درمیان، کس کے؟ اللہ کے. وبین الجنتی، اور جنوں کے درمیان، نسبن، ناتا، رشتہ. ولقد، اور البتہ تحقیق، علمت الجنت، جنوں نے جان لیا، انہم، بے شک وہ، لمحضرون، البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں. سبحان اللہ، ہی پاک ہے اللہ، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، الا، مگر، عباد اللہ المخلصین، بندے اللہ کے چنے ہوئے. فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم سب، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ، نہیں تم، عَلَيْهِ، اس کے خلاف، بِفَاتِنِينَ، پھیرنے والے، بہکانے والے. إِلَّا، مگر، مَنْ هُوَ، جو کوئی ہے وہ، صَالِ الْجَحِيمِ، جھلسنے والا جہنم میں، وما منا، اور نہیں ہم میں سے، الا، مگر، لہو، اس کے لیے، مقام معلوم، معلوم مقام ہے، جگہ ہے. وانا، اور بے شک ہم، لنحن، البتہ ہم، الصافون، صف بنانے والے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم ہی، الْمُسَبِّحُونَ، تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ کہتے، لو، کاش، انا، بے شک، اندنا، ہمارے پاس، ذکرن، ذکر ہوتا، من الاولین، پہلوں میں سے، یا پہلوں کا، لکننا، البتہ ہوتے ہم، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، چنے ہوئے. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، بہی، ساتھ اس کے، فسوف، تو ان قریب، یعلمون، وہ جان لیں گے. ولقد، اور البتہ تحقیق، سبقت، پہلے گزری، کلمتنا، بات ہماری، لعبادنا المرسلین، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، انہم، بے شک وہ، لہم، البتہ وہی، المنصورون، مدد دیے جانے والے ہیں. وَإِنَّا، اور بے شک، جندنا، لشکر ہمارا، فوج ہماری، لہم، البتہ وہی، الغالبون، غالب آنے والے ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو منہ پھیر لو ان سے، حَتَّى حِين، ایک خاص وقت تک، وَأَبْصِرْهُمْ، اور دیکھو ان کو، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے. آ کیا، فا بھلا،

اور البتہ تحقیق. فتنا آزمایا ہم نے سلیمان سلیمان علیہ السلام کو, والقینا اور ڈال دیا ہم نے علی کرسیہ اس کی کرسی پر, جسدن ایک جسم, ثم پھر, انابا اس نے رجوع کر لیا. قالا بولا, ربی اے میرے رب, اغفر لی بخش دے میرے لیے یا بخش دے مجھ کو, وہب لی اور عطا کر مجھ کو, ملکن ایسی بادشاہت, لا ينبغی نہ حاصل ہو, لأحدن کسی ایک کو, من بعدی میرے بعد, انکا بے شک تو, انتا تو ہی, الوہاب داتا ہے, بہت بخشنے والا ہے. فسخرنا تو مسخر کیا ہم نے, لہو اس کے لیے, الریح ہوا کو, تجری جو چلتی تھی, بامرہ اس کے حکم سے, رخاء نرمی سے, حیث جہاں, اصابا وہ پہنچنا چاہتے یا وہ جاتے, والشیاطین اور شیاطین, کل ہر طرح کے, بنائن معمار, وغواص اور غوطہ خور, وآخرین اور کچھ دوسرے, مقرنین جکڑے ہوئے, فی الاصفاد بیڑیوں میں. ہذا یہ, اتاؤنا ہماری بخشش تھی, فمنن پس احسان کر, او امسک یا روک لے, بغیر حساب بغیر حساب کے, وَإِنَّ لَهُ اور بے شک اس کے لیے, اندنا ہمارے پاس, لزلفا البتہ قرب خاص ہے, وحسن مآب اور بہترین ٹھکانہ, وذکر اور ذکر کیجئے, عبدنا ہمارے بندے, ایوب ایوب علیہ السلام کا, اذ نادا ربہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو, انی بے شک میں, مسنی شوا مجھ کو, الشیطان شیطان نے, بنسبن ساتھ ایزا کے, تکلیف کے مشقت کے, وعذاب اور عذاب کے, ارکز مار, برجلے کا اپنا پاؤں, ہذا یہ, مغتسلن نہانے کا پانی ہے, باردن ٹھنڈا, وشراب اور پینے کا پانی, ووہبنا لہو اور عطا کیے ہم نے اس کو,

اللیلہ رات کو، الن نہاری دن پر، ویکور النہارا اور ڈھانپتا ہے دن کو، اللیلی رات پر، وسخرا اور اس نے مسخر کر رکھا ہے یا مسخر کر دیا ہے، الشمس سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل سب کے سب، یجری چل رہے ہیں، لأجل مسمى ایک مقرر مدت تک کے لیے، الا خبردار، هو العزیز وہی زبردست ہے، الغفار بہت بخشش فرمانے والا، خلقکم اس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدت ایک جان سے، ثم جعل پھر بنایا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، وانزل لکم اور اس نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام مویشیوں میں سے، ثمانیتا آٹھ، ازواجن جوڑے، یخلقکم پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقن ایک پیدائش، من بعد خلقن بعد ایک پیدائش کے، فی ظلماتن اندھیروں میں، سلاسن تین، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم رب تمہارا، لہو اس کے لیے ہے، الملک بادشاہت، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی، فانا تو کہاں سے یا کیوں کر، تصرفون تم پھرائے جاتے ہو، ان تکفرو اگر تم کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے، فان اللہ تو بے شک اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، انکم تم سے، ولا یردا اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، الکفر کفر کو، وان تشکرو اور اگر تم شکر کرو گے، یردہو پسند کرتا ہے اس کو، لکم تمہارے لیے، ولا تزرو اور نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزرا بوجھ، اخرا دوسرے کا، ثم پھر، الی ربکم اپنے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انہو بے شک وہ، علیمن جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، وَإِذَا اور جب،